855-855-855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 marca, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania, spotkanie poświęcone koronawirusowi u prezydenta. Gwałtownie rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Hiszpanii. Włochy wprowadzają nowe środki bezpieczeństwa. We Francji, tak jak u nas, teatry i opery przenoszą spektakle do internetu. Wsparcie gospodarki dotkniętej pandemią koronawirusa było jednym z tematów posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Z obrad sztabu premier udał się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotkał się z Andrzejem Dudą, szefową ZUS-u i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Przed Pałacem Prezydenckim jest Paulina Kurek. Powiedz, na jakim etapie jest projekt tarczy antykryzysowej? To już ostatnie szlify, tak określił etap pracy rzecznik rządu Piotr Müller po posiedzeniu w kancelarii premiera. Projekt ma zapewnić płynność finansową i bezpieczeństwo pracowników. Szacowana wartość pakietu to 212 miliardów złotych. Jak mówił rzecznik rządu, do projektu wprowadzane są ostatnie poprawki i na bieżąco wprowadzane są też te elementy tarczy, które można uregulować na mocy rozporządzenia ministerialnego. Sejm będzie procedował tę ustawę pod koniec przyszłego tygodnia, a rzecznik rządu wyraził dzisiaj nadzieję, że projekt zostanie szybko przyjęty przez parlament. A już za moment powinniśmy poznać szczegóły spotkania, które trwa w Pałacu Prezydenckim. Chodzi o sytuację związaną z koronawirusem. W tej sprawie Andrzej Duda spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, prezes ZUS-u Gertrudą Uścińską oraz prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Beatą Daszyńską-Muzyczką. Paulina Kurek, dziękujemy za relację. W związku z prowadzeniem stanu epidemii zajęcia na uczelniach zawieszono do 10 kwietnia. Przerwa szkolna także została wczoraj przedłużona do Wielkanocy. Nauczyciele od środy muszą realizować podstawę programową, prowadząc nauczanie online. Termin egzaminów ósmoklasisty i maturalnych pozostaje bez zmian. W związku z zagrożeniem koronawirusem akcję pomocy seniorom prowadzi Caritas Polska. A w czasie epidemii starsze osoby wymagają szczególnej troski i opieki, mówi Małgorzata Jarosz-Jarszewska, koordynująca pomoc żywnościową. Organizowana jest pomoc w postaci przygotowywania paczek żywnościowych, dowozu posiłków, telefonów informacyjnych. Poza pomocą żywnościową Caritas zaoferuje samotnym seniorom zakup środków higienicznych, środków ochrony i inną pomoc w czynnościach, które wymagają wychodzenia z domu, na przykład pójście po leki do apteki. Na początek na pomoc osobom starszym przeznaczony został 1 000 000 zł. Lawinowo rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Hiszpanii. Jak informuje tamtejszy resort zdrowia, w ciągu doby potwierdzono 5 000 nowych zachorowań. Liczba zakażonych to już 25 000. Od wczoraj zmarło ponad 300 osób. Liczba ofiar patogenu wzrosła do 1300. Hiszpania to drugi kraj po Włoszech z największą liczbą zakażeń w Europie. Włoskie władze wprowadziły nowe środki bezpieczeństwa i więcej kontroli. Wczoraj zmarło ponad 600 osób. Jest także ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń. Piotr Kowalczuk. Decyzją władz zamknięto wszystkie parki i ogrodzone strefy zieleni. Od dziś zakazany jest jogging i wszelkie ćwiczenia fizyczne na wolnym powietrzu. Biegać, spacerować i robić zakupy można wyłącznie w pobliżu swego miejsca zamieszkania, zachowując bezpieczną odległość. Zakazano korzystania z posiadłości letniskowych. W związku z licznymi przypadkami łamania zakazu wychodzenia z domu z innych powodów niż po zakupy lub do pracy, w Rzymie kontrolowane są dziś wszystkie poruszające się samochody. Patrole policyjne kontrolują również pieszych. W Wenecji Euganejskiej, poza uzasadnionymi przypadkami, nie wolno oddalać się od domu na więcej niż 200 metrów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. We Francji potwierdzono 12 600 przypadków koronawirusa, zmarło 450 osób. Wirtualne przedstawienia w internecie zastępują Francuzom wieczory w teatrze czy w operze. Podobnie jak u nas, nad Sekwaną zamknięte są instytucje publiczne. Z Paryża Marek Brzeziński. Placówki kulturalne Paryża chcą zaspokoić potrzeby estetyczne mieszkańców stolicy, pozbawionych w wyniku epidemii bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Opera proponuje bogaty program klasyki gatunku, w tym Don Giovanniego, Cyrulika z Sewilli, Carmen czy opowieści Hoffmana. W internecie będzie można zobaczyć także balet Czajkowskiego Jezioro Łabędzie oraz posłuchać koncertu z symfonii skomponowanych przez tego samego artystę. Od wczoraj można się wybrać na wirtualne spotkanie spotkanie z twórczością szwajcarskiego rzeźbiarza i malarza surrealistycznego Alberto Giacomettiego. Muzea Paryża proponują wędrówki śladami artystów, ale w wersji online. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcz ze śniegiem i śnieg na południu kraju. Poza tym meteorolodzy prognozują sporo przejaśnienia. Od 4 do 6 stopni prawie w całej Polsce, chłodniej na Suwalszczyźnie i w Zakopanem, tylko 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W Jemenie trwa największy kryzys humanitarny naszych czasów. Głód, choroby, śmierć to codzienność Jemeńczyków. Nie możemy pozostać na to obojętni. Wesprzyj działania Caritas Polska, wysyłając SMS o treści Jemen na numer 72052. Bądź wejdź na caritas.pl/Jemen. Razem możemy dać Jemeńczykom nadzieję na lepsze jutro. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko w euro internetowe mega obniżki cenowe. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG NanoCell za 2999. Srebrna, dwumetrowa. Lodówka Samsung za 1499. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855-855-855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Drapieżniku, co powiesz na 500 000 złotych w dodatku w diamentach? Sięgnij po nową zdrabkę 500 000 złotych w diamentach i odkryj jej blask. Wygraj nawet 500 000 złotych. Drapieżniku, poczuj dreszczyk nowości. Drap w punktach lotto. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem. Konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji Pekao Pay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację Pekao Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020. Roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją Pekao Pay na pekao.com.pl lub w aplikacji Pekao Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Firma Lidl Polska pragnie gorąco podziękować swoim pracownikom za ogromne zaangażowanie i odpowiedzialność, którą wykazują w tych wyjątkowych chwilach. To dzięki Wam ludzie w całej Polsce mogą być spokojni o to, że nie zabraknie im rzeczy niezbędnych do normalnego życia. Do tej pory, kiedy dbaliście na co dzień o świeżość i czystość w Lidlu, byliście naszymi bohaterami. Teraz jesteście bohaterami dla wszystkich. Dziękujemy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 13. Zostań w domu z Trójką. Czy to... dwa. Karminem mnie ustannie i bezwstydnie zakwitały. Czy to jest dłoń? Mój cały świat. Wychodź mały tak jak twoja garść. Czy to jest dłoń, co przybliżała ci do całą jak soczystej, dojrzała w słońcu stosy pomarańczy. To twoja dłoń. Może to się nie zdarzyło wcale nam. Czy to jest dłoń? Uwierzyć w to jest trudno tak. Chodź, zostawiła dzisiaj nagle na policzku moim ślad. Chyba będę musiał zadzwonić do Kai i zapytać, czy nie szykuje nam czegoś podobnego. Twoja dłoń, Kaja, trzecia godzina naszego spotkania to Smooth Jazz Cafe. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Sands of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Jak on to śpiewa? Feeling Good, Michael Bublé. Od lat ta piosenka zwiastowała wiosnę tak jak zwykle cudownie. Piosenka się nie zmieniła, a czasy może trochę inne. Posłuchajmy, mini Riperton. Every day of my life is filled with love and Loving you is easy, cause you're beautiful. Śpiewała Minnie Riperton. Wielkim jej fanem był Stevie Wonder. To jeszcze jego piosenka, wiosenka. Over time, I've been building my castle of love. Just for two. Though you never knew you were my reason, I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams. I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do, my dreams come true when I looked at you. And maybe true if you would believe, you too might be overjoyed, overloved over me. Over all just to find, I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do, they do come true. Did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me. And though they are seeing a chance, and maybe with a chance you will find you too like I, overjoyed, overloved over you, over you. Stevie Wonder, Overjoyed. I tak to nam się plecie, bo wielką fanką Stevie'ego Wondera jest Basia. Some of us take daring chances for the wing of lovers. can trust. Others just cannot sit still. They're driven by the power of mighty wanderlust. Wherever we go, God, we're trying so hard to make every place feel like home left behind. But despite of all endeavors, nothing changed as ever. We're homeless in our cars. But zapomnę, jak Basia opowiadała, kiedy nagrywała tę piosenkę, nie bardzo mogła sobie poradzić z tym szła dzieweczka na koniec, bo gardło ściskało. I też nigdy nie zapomnę koncertów Basi w 1994 roku, Hala Ludowa we Wrocławiu, Hala Sportowa w Łodzi, no i oczywiście Sala Kongresowa w Warszawie. Były takie czasy. To teraz Mark Scholtesa, zaraz potem. A właśnie, I'm Not In Love powróci wcześniej, niż państwo mogli się spodziewać, ale myślę, że Queen Latifah zrobiła z tego kompletnie inną piosenkę. Najpierw Mark Scholtes, a potem Queen Latifah. matter how many hours I'd sleep, how hard it would be to wake up, and how easy to fall. If you were a dream, there would be nothing else I'd want to see. No reason to ever have opened my eyes at all. If you were a song, every word would be etched in my memory. Every note of a delicate melody would be there in my head. Practice you night and day until perfectly I could play you by heart. If you were the sun, I couldn't bear have a cloud between us. I'd search for a place where they say that the rain never falls. If you were the moon, every night my eyes would be fixed on you. Never close for one moment from dusk till the first light of dawn. If you were a song, every word would etched in my memory. Every note of the delicate melody would be there in my head. If you were a song, I would practice you night and day until perfectly I could play. Zostań w domu z Trójką. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly face I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no, no. It's because I'd like to see you. Again, that doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss. Don't go and tell your friends about the two of us. I'm not in love. Oh. Right there on the wall, it has a nasty stain that's been lying there. Yeah, yeah. So don't you ask me no to give it back. I know you know it don't mean one thing. No właśnie, Queen Latifah mogłaby też zagrać taką płytę jak ta, na której była ta piosenka I'm Not In Love. Cudowny, cudowny klimat. Przesyłka, a właściwie pocztówka od Marty Król. Marta napisała, że od lat marzyła, żeby sięgnąć po ten temat, aż wreszcie jej się udało. Paweł Tomaszewski, Marta Król i Moon River. Huckleberry friend. Ooh. there's such a lot of world to see. Marta Król, Paweł Tomaszewski. Cudowna wersja Moon River. Może uda nam się kupić tę piosenkę na 20 Smooth Jazz Cafe, bo to byłaby 20. No taka ważna płyta w tym roku na jesień, jeśli wszystko dobrze pójdzie. No i na tej płycie powinien znaleźć się Gregory Porter. If love is overrated, let me be the one that is naive. If love is overrated, let me be the one that is deceived. Let me find that your hands that are touching me is not the hand it's supposed to be. Your lips an illusion. Let me be the only fool for your embrace. Let me fall upon my face. I like this strange illusion. If love is overrated, why is it the only thing I serve? If love is overrated, why is the one I'm in the one that I deserve? I can tell you, oh, it feels so real. Every touch that I steal, your arms an illusion. Let me be the only fool for your embrace. Let me fall upon my face. I like this strange illusion. Oh, I'm okay with love's never-ending dream. It's a risk I like to take, and the hope I never wake from this thing I call my fate, reality. If love is overrated, let me be the one that is naive. If love is overrated, let me be the one that is deceived. Let me find that your hands that are touching me, it's not the hands that's supposed to be. Your lips an illusion. Let me be the only fool that you embrace. Let me fall upon my face. I like this strange illusion. Thank you. That's the risk I like to take, in the hopes I'll never wake from this thing I call my fate. Reality, love is overrated. I like overrated. Love is overrated. I love overrated. If love is overrated, I am obsessed with overrated. If love is overrated, I'm in love with overrated. Overrated. Nowa płyta Gregorego Portera. Być może na 20 uda się zakupić i w Love, i Overrated. A kto pamięta pierwszą Smooth Jazz Cafe? Bo to było 20 lat temu. Your charms and your Jakie tam good night ladies? Jeszcze nie, dopiero 14 się zbliża. Będę z Państwem jeszcze do 15, a potem Piotr Stelmach. W sprawie pierwszej Smooth Jazz Cafe pan Maciej napisał, chyba najdroższa z całej kolekcji, dałem za nią 60 zł w Zakopanem w listopadzie 1999 roku. No chyba dlatego, że w Zakopanem tam wszystko jest chyba troszkę droższe. Teraz już płyty od 10 wszystkie są podwójne. Mam nadzieję, że 20 też uda się ładnie ułożyć. 6 minut do godziny 14. Spotkanie w Smooth Jazz Cafe. A ile to miałem jeszcze przygotowanych utworów? Jeszcze tylko jedna piosenka bardzo piękna i przypomina mi się koncert Randy Crawford w sali kongresowej. Wiadomości o 14 i potem Polski Top. Zapraszamy Do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki. Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie. I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max, dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Domowe życie lubi zaskakiwać. Na szczęście w Tesco znajdziesz to, czego potrzebujesz. Teraz masło ekstra łowickie 3,49 przy zakupie dwóch opakowań i pomidory kiściowe 5,99 za kilogram. W Tesco. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy.